Pasaren urtean 8,750 ikusle, eta nik ustakitago oso elegantia dan esatia, baina sarrera ordainduta. Ez askotan, hori ere festivalen aldarrikapena da, eta instituzioekin aman komunian egin nahi dugun bidea da, ez? Balorean ipini nahi dugu, ez bakarri mendizaletasuna, eta baita ere mendizaletasunaren inguruan dagoen industria bat. Eta industria inork ez dezala hartu zentzu txarrean, baizik eta zentzu positiboan, ez? Ontaz jende asko bizi da. Nik uste dute Euskal Herrian industria hori bultzatzeko aukera eta lanabez oso importantea ditugula, eta kultura balorean ipini behar da, ez? Hortaz, ba, bueno, hori datu hori, eta datu hori bere osotasunean ulertzeko, esan dezakegu, Bilbon hasi ginenean, ze festivalaren astapenak Gasteizen izan ziren, lehenengo lau urteak, eta Bilbon beste lau bete ditugu, aurten bosgarren izango da, baina Bilbon lehenengo urtean izan genituen ikusleko purua bikoiztu egin dugu iazko edizinuan, lau urtetan zifra oso, oso potentea dira. Ez? Eta bueno, festivalen ikuslego kopuruak ikusita Euskal Herrian, festival gutxik dituzte zenbaki horiek, ez? Eta tartean, ba bueno, mendimailan dauden kirolari zein mendiko kultura deitzen den hortan diharduten personajerik importanteenak. Hala egon zan Bernadette Maldona kanadiarra, izatez 20 urte izan zan Banfeko, Kanadan Banfeko festivalaren zuzendaria, Banf da momentu ontan, bueno, aspaldi mendi festivalen artean importantena, eta bere hitzetan Bilbao Mendi Film Festival momentu honetan munduan hiru onenen ez dakit, baina importanen artean konsideratuta dagoelako. Eta bueno, oin festivalekin lortu dugu festivalen garaian nazioarte mailako personajerik importanteenak etortzea. Baina aste santuan ere ikusi dugu festivalan ikusten dutena eta gustoa dutela, eta horietako asko ibili dira aste santuan eta ibiliko dira oraindik ere, ez bakarri Bilboti, baizik eta inguru honetatik, Aralarretik, Orbe ingurutik eta Donosti ingurutik, sarri asko etorri direlako oporraldi hauek egiteko, ez? Hala, festivala bihurtu da motore bat, esan dute industria oso konkretua, zinemagintza eta mendi inguruko zinemagintza ingurukoa, baina baita ere turismoa erakartzeko aukera oso polita, ez?